عموماً آپ دعا سے قبل دعا میں ہاتھ اٹھانے کے جو چار طریقے ارشاد فرماتے ہیں، کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی آداب ہیں؟ جی ہاں، جہاں جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بیان ہوا نا کتب میں، اور مردوں کی جہاں تخصیص نہیں، ایسے بے شمار مسائل اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی ہیں. جیسے قراءت، تو قراءت کا نماز میں قراءت فرض ہے یہ کہا گیا، تو یہ اسلامی بھائیوں کے لیے مخصوص نہیں، اسلامی بہنوں پر بھی فرض ہے. اسی طرح بہت سارے مسائل، تو دعا میں بھی مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، اسلامی بہنیں بھی اسی طرح چار بار ہاتھ اٹھائیں گی. یعنی جب بھی دعا مانگے تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف پھیلی رکھیں. اب یہاں شاید کنفیوژن ہوتا ہے کہ بغل کی سفیدی سے یہاں مراد کیا ہے، تو یہ عرض کر دوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر دو چادریں استعمال فرمائیں. جس طرح ہم سلے ہوئے لباس پہنتے ہیں، تو سلا و لباس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، مگر چادریں زیادہ، سلا و لباس نہ ہو صرف دو چادریں. جیسے بنیان ہم پہنتے نیچے، تو بنیان میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا نہ سنا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہو. اگر فرمایا ہو تو میری کوئی رہنمائی کر دے، ابھی تک میں نے نہیں سنا، واللہ اعلم. لیکن مباح، منع بھی نہیں ہے. تو صرف دو چادریں، جیسے احرام کی چادریں حاجی اور معتمر لپیٹتے ہیں، تو اس طرح چادریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. لیکن احرام کی چادریں تو بے سلی ہوتی ہیں، اور یہ سلی بھی ہو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، سنت اگر ادا کرنے کی نیت سے کبھی کبھی کوئی دو چادریں اوڑھ لیا کرے، مگر گھر کی چار دیواری میں اب یہ سنت ادا شاید ہو سکتی ہے کہ باہر اوڑھیں گے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ سنت موقعہ نہیں ہے، یہ سنت عادیہ بول سکتے ہیں اس کو، عادت مبارکہ تھی آپ کی. تو جب چادریں اوڑھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو چادر کچھ ہٹ جائے گی اور بغل ظاہر ہوں گے، تو اس کو بغل کی سفیدی بولتے ہیں، بغل کا اندرونی حصہ نظر آنا. اب اسلامی بہنیں مردوں کے سامنے تو کم از کم ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اکیلے بھی اگر اسلامی بہنیں اتنا بلند نہ کریں کہ ان کی بغل کی سفیدی نظر آ جائے، یہی زیادہ انسب. لیکن اسلامی بھائیوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اتنے ہاتھ اٹھا لیں کہ ان کی بغل کی سفیدی نظر آ جائے، انہیں اتنا اٹھا لے کہ اگر چادریں ہوتی تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.